Tani? Warto brać przykład z królików. Wspieramy zdrowy styl życia. Ministerstwo Zdrowia. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 listopada. Jest 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Ojciec z dwójką dzieci na oblodzonym szczycie w Tatrach interweniowali toprowce. Ruszyły przygotowania do finału szlachetnej paczki. Wolontariusze odwiedzają rodzinę. Rozmawiają z tymi rodzinami, no i kwalifikują bądź nie kwalifikują te rodziny do projektu. Nie wycofujcie firm z Katalonii, apeluje do przedsiębiorców premier Hiszpanii. Akcja ratunkowa w Tatrach. Toprowcy bezpiecznie ewakuowali ojca z dwójką dzieci w wieku 11 i 14 lat, którzy utknęli na Kozim Wierchu. Ratownicy przetransportowali ich w bezpieczne miejsce. Piotr Konopka z Topru ostrzega. W Tatrach panują trudne warunki. Na niewielkiej warstwie bardzo twardego śniegu jest troszeczkę świeżego opadu. Pod ścianami i w zagłębieniach, w depresjach terenu mogą być ponawiewane poduszki śniegu tworzące miejsca zagrożone oberwaniem się lawin deskowych, niewielkich rozmiarów, ale powodujących zły w skutkach upadek. Także są to warunki wymagające doświadczenia i umiejętności oceny tych warunków oraz umiejętności użycia zimowego sprzętu tatrzyńskiego. Ratownicy odradzają wyprawy w wyższe partie Tatr. 19 tysięcy rodzin cieszyło się z pomocy w ubiegłym roku. Finał tegorocznej odsłony akcji Szlachetna Paczka zbliża się wielkimi krokami. Jej celem jest pomoc ubogim rodzinom. Ma być to pomoc mądra, taka, której rzeczywiście potrzebują, mówi Katarzyna Bejster ze Stowarzyszenia Wiosna, inicjatora przedsięwzięcia. Wolontariusze w tej chwili odwiedzają rodziny w ich domach, rozmawiają z tymi rodzinami, no i kwalifikują bądź nie kwalifikują te rodziny do projektu. A już 18 listopada otwieramy bazę rodzin i każdy człowiek będzie mógł wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i tam kliknąć, wybieram rodzinę, żeby zostać dla tej rodziny darczyńcą i przygotować dla tej rodziny paczkę. Paczki trafią do rodzin 8 i 9 grudnia. Premier Hiszpanii apeluje do przedsiębiorców, by nie przenosili swoich firm z Katalonii. Mariano Rajoy po raz pierwszy odwiedził region po tym, jak kontrolę nad nim przejęły władze centralne. W związku z niepewnością co do przyszłości Katalonii setki przedsiębiorstw przeniosły swoje siedziby poza region. Wniosek o zmianę miejsca zarejestrowania złożyło ponad 2400 firm. Władze centralne zawiesiły autonomię hiszpańskiej prowincji w odpowiedzi na przeprowadzone bez podstawy prawnej referendum niepodległościowe i ogłoszenie 27 października przez katalońskie władze niepodległości regionu. Do wyboru gęsina parzona, wędzona, smażona w pierogach i rosole. W Swołowie na Pomorzu trwa święto gęsiny. Po raz 10 odbywa się jarmark nawiązujący do tradycji świętowania Dnia Świętego Marcina. Zgodnie z tradycją spożywa się tego dnia dania z gęsiny. Na terenie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza można zjeść gęsi. W zielonym gaju gęsi śpiewa. Wybór jest ogromny. No tutaj mamy półgąski takie wędzone, czyli to jest taka pierś z gęsi wędzona na zimno, zimnym dymem, nie parzona, to jest bardzo ważne, istotne dla tej nazwy. Mamy kiełbaskę polską, taką jak polska, ale z gęsiny tylko, mamy parzoną. Dużo reakcji jest trochę dziwnych na czerlinę. Czerlina jest w ogóle popularna, ale my mamy bardzo dobrą na podorobach. Co tu Państwo próbowali już może? No co, my pierożki z gęsiny, warszyk na czerwony na gęsinie, pyszny, przepyszny po prostu był. W Swołowie gęsina cieszy się dużą popularnością, do tego dobrze sprzedają się regionalne nalewki, zwłaszcza z malin i z kiwi. To był serwis Trójki. W nocy deszcz albo deszcz ze śniegiem głównie na północy Polski i w górach śnieg. Będzie od 1 do 4 stopni. Jutro przejaśnienia na zachodzie, w innych regionach pochmurne opady deszczu, na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu. W Białymstoku w poniedziałek termometry pokażą 3 stopnie, w Olsztynie i Łodzi 5, w Poznaniu i Zielonej Górze 6, w Szczecinie i Rzeszowie 7, a w Przemyślu 9. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Trójka. Jesteśmy połączeni. Nazywany jest stolicą świata, wielkim jabłkiem albo miastem, które nigdy nie śpi. Nowy Jork, to tu spełniają się marzenia, kreowane są trendy, a wilki z Wall Street ustalają zasady gry dla reszty świata. Zapraszam na relacje z tego niezwykłego miasta. 15 listopada w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia, Gabriela Darmetko.

No o tym, kim był Boruc dla polskiej piłki i w ogóle o meczu porozmawiamy z naszym gościem. Były reprezentacyjny bramkarz Maciej Szczęsny. Przywitaliśmy już go w radiu. No i jeżeli mamy z kimś o piłce rozmawiać, to jest chyba dobra osoba. W zasadzie dziś można by powiedzieć, że będą u nas rozmowy z ciekawym człowiekiem, a w zasadzie z ciekawymi ludźmi. Na przykład z mistrzem świata w triatlonie, Marcinem Koniecznym. Mistrz między innymi daje wskazówki, jak współpracować z żoną, kiedy tak dużo się trenuje. Odwdzięczam się bukietem róż w każdą sobotę i tym, że robię śniadanie zawsze, jak wracam z basenu w niedzielę. No i co ty na to? Ja wczoraj kupiłem bukiet tulipanów. No to też no, dobrze. No, widzisz? Za tydzień rozpoczęcie sezonu dla skoczków narciarskich, a na horyzoncie Pjongczang. Kamil Stoch myśli o igrzyskach, ale no popatrz, i one nie są dla niego najważniejsze. Na pierwszym miejscu stawiam po prostu dobro małżeństwie, dobro swojej żony, a dopiero później staram się po prostu myśleć o sobie. No, nie wiadomo, czy tulipanami załatwisz. Rodzina najważniejsza, jaki klimat tworzymy, proza państwa, na początku. Poza tym, jeszcze w śnieżnym klimacie zostając, przedstawi nam się Maryna Gąsienica Daniel, a Henryk Sytner od siebie co nieco dorzuci o starcie sezonu Alpejczyków. Żeby za zimno nie było, powiemy o projekcie przebiegnięcia pięciu największych pustyń na świecie. W związku z tym ociepli nam się atmosfera w studiu na pewno. Wskoczymy z wizytą na boiska w Europie, posłuchamy, co działo się w barażach o Mundial, a za oceanu donoszą nam o bęckach dla Mariusza Wacha. Tak, niestety, liczyliśmy na to, że może jednak Wach, wielki facet, mówi się o nim, że to może być nasza nadzieja na sukcesy w kategorii wszechwag, ale... Nie, to troszkę na wyrost. Słabo, co? Troszkę na wyrost. A co z tymi pustyniami? Naprawdę trzeba biegać po pustyni? Trzeba, nie trzeba, ale posłuchasz, to wszystko będziesz wiedział. Można do nas dzwonić, zapraszamy już teraz 22 i 7 trójek. Elżbieta Różycka czeka, prosimy w każdej sportowej sprawie, nie tylko związanej z piłką nożną, ale pewnie ta będzie na pierwszym planie. Można też do nas pisać SMS-y, na przykład z podróży 71 335 71 335. No a teraz przejdźmy już do rzeczy. Proszę państwa, jutro mecz z Meksykiem i już wiemy, że nie zagra Michał Pazdan. Obrońca Legii Warszawa nadal narzeka na uraz stawu skokowego. Rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Kuba Kwiatkowski poinformował, że, i tu cytat, pomimo przeprowadzonych przez całe zgrupowanie zabiegów oraz postępów w leczeniu, sztab medyczny postanowił nie ryzykować odnowienia urazu i skierował zawodnika na dalsze leczenie w klubie. Wcześniej zgrupowanie kadry Adama Nawałki opuścili już Robert Lewandowski, Kamil Glik, Kamil Grocicki i Grzegorz Krychowiak. Zatem mecz w Gdańsku jutro o 20:45 w bardzo eksperymentalnym składzie, ale znając miłość do reprezentacji w tej chwili polskich fanów, stadion na pewno będzie pełny. Szpadzistki Ewa Nelip, Magdalena Piekarska, Renata Knapik-Miazga i Barbara Rutz wygrały w Chinach, w Suzhou, turniej drużynowy Pucharu Świata. Polki w finale pokonały Koreę Południową 31-21. Droga do sukcesu wyglądała tak. Zwycięstwo w 1/8 finału z drużyną Hongkongu 45-24, potem wygrana z Chinkami 39-33, w półfinale zwycięstwo nad Rosją 32-25. Brawo, panie. Tak, no, walczyły znakomicie. Justyna Kowalczyk była 11 w biegu narciarskim na dystansie 10 km, ale uwaga, techniką dowolną. To są zawody Pucharu FIS w fińskim Muonio. Zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Anne Kilonen. Wcześniej Kowalczyk była 2 razy 3, ale w biegach techniką klasyczną. Puchar Świata w biegach narciarskich rozpoczyna się już 24 listopada w Kusamo. Piłkarz Arsenalu Londyn Olivier Giroud doznał kontuzji mięśnia podczas treningu reprezentacji Francji. Nie wiadomo, jak długo będzie musiał pauzować, ale na pewno nie zagra we wtorkowym meczu towarzyskim z Niemcami. Jutro przejdzie szczegółowe badania. Coraz częściej będą się w naszych serwisach pojawiały informacje ze sportów olimpijskich zimowych. I tak Magdalena Warakomska była 16 w rywalizacji na dystansie 1 km podczas zawodów Puchara Świata w short tracku w Szanghaju. Polka odpadła niestety w ćwierćfinale, najszybsza była Kanadyjka Kim Butin. Warakomska ma już zapewniony występ na igrzyskach. Będzie startowała zarówno na 500, jak i na 1000 metrów. Niemiec Felix Neureuther wygrał w Lewi slalom zaliczany do klasyfikacji alpejskiego Pucharu Świata. To był początek. Prowadzący po pierwszym przejeździe Brytyjczyk Dave Riding nie ukończył drugiego przejazdu. Michał Jasiczek miał 62 czas pierwszego przejazdu, no i w drugim już nie jechał. Łuczniczka Bydgoszcz pokonała Wartę Zawiercie 3-0. To był jedyny mecz 9. kolejki Ekstraklasy Siatkarzy. Łuczniczka ma 7 punktów, jest 13. Drużyna z Zawiercia 15, a prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski mają już 24 punkty. Wspominaliśmy już o Mariuszu Owachu, który Po raz trzeci przegrał na zawodowym ringu. W Stanach Zjednoczonych tym razem przegrał przez techniczny knockout z Amerykaninem Jarellem Millerem. Sędzia przerwał walkę w 9 rundzie. I zapowiedź. Kibice zapewne wiedzą, że dziś dwa rewanże w barażach do Mundialu. Już o 18:00 Szwajcaria zagra z Irlandią Północną. W Belfaście było 1-0 dla Helwetów po bardzo kontrowersyjnym karnym. A zatem od 18:00 będziemy ten mecz oglądali wspólnie z Państwem. Wieczorem o 20:45 Grecja zagra w Pireusie z Chorwacją. No ale w pierwszym meczu było 4-1 dla Chorwatów. Szanse Greków znikome. Wystarczy wygrać 3-0. No tak można by powiedzieć. Zawsze w piłce wszystko jest możliwe. Gramy, proszę Państwa, i to zaczynamy utworem, który bardzo lubimy wspólnie. To jest nasz Mamadou Diouf, Senegalczyk od lat mieszkający w Polsce i znakomity utwór. Tu się pojawia także Pablo Pavo. Pablo Pavo Samoyo, Mamadou. Now it bangi jege yo money yo, now it bangi jege yo Samoy, now it bangi jege yo Manila, yo mi delure. Now it bangi jege yo money yo, now it bangi jege yo Samoy, now it bangi jege yo Manila, yo mi delure. Jangi haroi, jumbo jangi nek mane yomi, kete jangi har manu samawai, yomi delure uma. Tukup jangi haroi, jumbo jangi nek mane yomi, kete jangi har manu samawai, yomi delure uma. Niedoglądany w końcu obumrze czar. Korzenie naprzeciw mar. Dar to co było to dla ciebie dar. Powrót nie po to by było na odwrót, ale po to żeby złapać tam nowy oddech. Był, by zrobić do przodu skok. To był z którego wyjdzie nowy blok. To inny niepodatny na pośpiech. To dzięki któremu twój duch rośnie. Nawet nie masz pojęcia jak czasem chciałbym wrócić do siebie lat temu 20. Tam tu energię w sobie ocucić. Haruj Mani haruj. Tak, tak. Przypominamy 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić, proszę też do nas pisać 71 335. Zapewne niektórzy będą chcieli przypomnieć, że przecież jedzie formuła. 10 okrążenie z 71, wyścig na torze Interlagos w Brazylii, na razie na prowadzeniu Vettel przed Bottasem i Raikkonenem. A w naszym studiu Maciej Szczęsny, dobry wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór. Od razu podziękowania za wspólny wyjazd do Chorzowa. Było mi bardzo miło. Twoja obecność w naszym zespole sprawiła, że jakościowo wypadliśmy naprawdę dobrze. Dla mnie to była nie tylko wielka przyjemność spotkania z bardzo sympatycznymi ludźmi, przynajmniej w dużej większości, ale także zamknięcie pewnego kółka, bo już rzadko kto ze słuchaczy, a zapewne nikt z pracowników nie pamięta, bądź też nie wie, że zacząłem swoją przygodę piłkarską z Trójką w 1981 roku na stadionie Warszawianki, kiedy Trójka grała pierwszy taki ważny, głośny mecz przeciwko drużynie Lata z Radiem i wówczas sobie redakcje ogłosiły na antenach, że znajdzie się miejsce dla jednego słuchacza w każdej z jedenastek i ja miałem ten zaszczyt, że się jakoś po pierwszym, drugim, trzecim treningu odbytym z redakcją Trójki jako jedyny słuchacz utrzymałem w zespole. Ile miałeś lat wtedy? 16. No proszę. A później kariera, proszę Państwa, 7 spotkań w reprezentacji, 5 tytułów Mistrza Polski w 4 różnych polskich klubach. To jest rekord. To jest rekord, jeśli chodzi o liczbę klubów, z którymi komuś się udało zdobyć tytuł Mistrza Polski, ale przypomnę, że choćby mój 11 lat młodszy ode mnie kolega Mirek Szymkowiak w samej Wiśle Kraków zdobył 6 tytułów, więc zależy na jaką konkurencję patrzeć. Tak, to prawda. Bardzo nam zależało, żebyś był dzisiaj u nas w trzeciej stronie medalu, bo przecież ten mecz, który rozegraliśmy w piątek, Polska-Urugwaj, stał pod znakiem pożegnania właśnie bramkarza. Może przypomnijmy sobie fakty. Michał Gąsiorowski o meczu Polska-Urugwaj. To spotkanie miało kilka wymiarów. Po pierwsze, pożegnaliśmy w reprezentacji Artura Boruca, człowieka, który ratował nas z opresji nie jeden raz i zaskarbił sobie niezwykłą sympatię i autorytet nie tylko u kibiców, ale także u piłkarzy. Gdzieś zamyka się piękna historia króla Artura. No i teraz popatrzmy. Mają biało-czerwoni stworzyć szpaler. Wszyscy rezerwowi wstają, by się tutaj ustawić, by podziękować. Artur Boruc po raz ostatni w biało-czerwonych barwach. Taki był plan. No i zrobiliśmy to tak, jak planowaliśmy. A emocje związane z tym były zupełnie inne, niż sobie wyobrażałem, wydaje mi się. Choć wyobrażałem sobie dużo. Mam wrażenie, że przed sobą jeszcze ten taki epogeum tych moich przeżyć. Kończę coś, czemu poświęciłem 13 lat. Każdy przyjazd na zgrupowanie był czymś szczególnym. No, nie było tym razem inaczej. Czas płynął trochę wolniej. Nie wiem dlaczego. No i skończyło się to tak, jak się skończyło. Ja bardzo się cieszę, naprawdę. Jak przyznał wielkiego mistrza, król Artur zachował dziś czyste konto. Po meczu zapytałem Łukasza Fabiańskiego, z czego wynika fakt, że Boruc cieszył się tak niezwykłym szacunkiem u pozostałych kadrowiczów. Zawsze to była postać, która na wielkich imprezach była chyba jedynym takim plusem. Za swoje występy w klubie, za swoją taką charyzmę, sposób w ogóle, w jaki on rozmawiał i do drużyny, może on nie jest taki, że on często będzie przychodził i gadał, ale jak Artur coś powie, to każdy słucha, tak więc taka naprawdę charyzma, osobowość. Choć licznik występów Boruca w kadrze zatrzymał się na 65, to nie ma wątpliwości, że zyskał sobie nieformalne prawo do nazwy wybitny reprezentant. Drugi wymiar meczu z Urugwajem to możliwość przetestowania nowych rozwiązań w drużynie. Po raz pierwszy od dawna wypróbowaliśmy wariant z 3 obrońcami i okazało się, że pomysł wypalił. Obrona grała dobrze, pewnie i Urugwaj praktycznie nie stworzył sobie groźnych sytuacji, cieszy się Fabiański. Taką w ogóle wyjściową oceną powinna być ta gra w obronie. To jest zawsze jakiś taki podstawa do tego, żeby móc pracować nad ustawieniem dalej. Słowa Fabiańskiego potwierdza Kamil Glik. Zawsze jest przyjemnie dla obrońców zagrać na 0 z tyłu. Dla nas oczywiście najważniejsze jest zawsze wygrywać. Ale wiadomo, dla obrońcy jak nie stracić bramkę, to jest tak, jakbyśmy ją strzelili. Fajne uczucie. Trzecia informacja to, czy drużyna poradzi sobie, gdy z jakichś powodów nie będzie mógł zagrać Robert Lewandowski. Zła wiadomość jest taka, że Lewego nikt nie zastąpi i co do tego chyba nie ma żadnych wątpliwości. Dobra taka, że nawet bez niego drużyna była w stanie sobie stworzyć jakieś okazje, a że ich nie wykorzystała, no, to jest właśnie ta różnica. 2 razy próbował Kamil Wilczek. Miałem 2 sytuacje, przynajmniej jedną z tych sytuacji powinienem wykorzystać. Bardziej żałuję tej sytuacji z pierwszej połowy, gdzie troszkę za mocno ją uderzyłem, powinienem troszkę lżej i myślę, że gdybym lżej uderzył, ta piłka wpadła do bramki. Roberta nie da się zastąpić, tak? To jest jeden z lepszych piłkarzy na świecie. Mówmy się, nie da się zastąpić. Trzeba po prostu zrobić tak, żeby drużyna jak najmniej odczuła brak Roberta. Na pewno z Robertem gra się zdecydowanie łatwiej. Mecz z Urugwajem to już pierwszy etap przygotowań do Mistrzostw Świata. Nie ma bowiem czasu do stracenia. Kolejny etap jutro w spotkaniu z Meksykiem, gdzie trener Adam Nawałka sprawdzi pewnie inne możliwości. Tak, mecz z Meksykiem jutro. Dziękujemy. Michał Gąsiorowski podsumował mecz. Maciej Szczęsny, Artur Boruc. Pierwsze skojarzenie, Maćku. No na pewno takie, o którym już mówił Łukasz Fabiański, przynajmniej na dwóch wielkich imprezach, czyli na Mistrzostwach Świata w Niemczech, a następnie bodaj dwa lata później na Mistrzostwach Europy. Jedyny, który nie zawiódł, mało tego, myślę, że kandydat do... Gdybyśmy zagrali o jeden lub dwa mecze więcej w turnieju, to kandydat do zostania bramkarzem turnieju. Niestety nie nagradza się tych, którzy odpadają po fazie grupowej. To prawda. Czy bramkarz musi być swoistym enfant terrible w zespole? Takim niepodporządkowanym, takim człowiekiem, który idzie własną ścieżką. Taki kot trochę, wiesz. Kot zawsze chodzi swoimi ścieżkami. Ja nie wiem, czy akurat o Arturze można tak było powiedzieć, bo z tego co wiem, to był to człowiek, który często potrafił zadbać o integrację zespołu, a koty nie mają tego w swojej naturze. To prawda, ale mówiąc o integracji, masz na myśli jego właśnie wyskoki poza, jakby niezwiązane z rytmem przygotowań. Tak, to mam na myśli. Nie ukrywam, że nie jest to postać, która się poddaje jakiejś takiej bardzo spolaryzowanej ocenie. Chociaż znam takich, którzy tylko i wyłącznie mówią o nim źle, albo i znam takich, którzy mówią o nim tylko i wyłącznie dobrze. No ale myślę, że to dosyć ciężko wypośrodkować, bo tak jak potrafił grywać fantastycznie, tak potrafił właśnie od czasu do czasu pokazać czy swój indywidualizm, czy nawet integrując zespół, no jednak spowodować, że zachowanie całego zespołu, czy pewnej grupy ludzi odbiegało od oczekiwań nie tylko trenerów i nie tylko kibiców, ale także innej części zespołu i te oczekiwania były jak najbardziej na miejscu i uzasadnione. Ja przypominam sobie, słuchajcie, moja przygoda z Arturem to oczywiście było Barsinghausen i Mistrzostwa Świata w 2006 roku. Tam było mi bardzo ciężko jako rzecznikowi, ponieważ generalnie byłem traktowany przez piłkarzy jako intruz i oni bardzo nie lubili w ogóle prasy. Ale na Artura i Michała, mówię o Michale Żebłakowie, bo oni byli taką swoistą dwójką, która się trzymała troszkę z boku. Tam w ogóle ta kadra była dość rozbita. Ale pamiętam, że mogłem liczyć, że jak ci kibice, którzy tam przyjeżdżali, godzinami wystawali pod parkanem, ja szedłem pytając zawodników, czy któryś zechciałby jednak się spotkać z kibicami, to jak była sytuacja, że Artur ten, to on mówił, już wychodzę i rzeczywiście za 10 minut był. A jak nie, no to my mówimy, Michał, sorry, ja dzisiaj nie jestem na to przygotowany. Miałem z nim taki dobry, dżentelmeński układ. No wiesz, akurat Arturowi w trakcie tego turnieju, mimo że kadrowicze traktowali dziennikarzy jak wrogów, a nie ukrywam, ja byłem po tej drugiej stronie, bo ja tam fotografowałem jako fotoreporter i byłem po tej stronie, nazwijmy to, barykady, co dziennikarze. Dziennikarze w większości organizowali, jeśli nie polowanie, to przynajmniej nagonkę. A łatwiej byłoby powiedzieć i bliżej prawdy byłbym, gdybym powiedział, że tam po prostu uprawiano polowanie z nagonką. Były ku temu pewne powody, przede wszystkim takie, że ta reprezentacja nie grała i jedynym zawodnikiem, który grał tam fantastycznie, był Artur, więc nie było mu trudno wyjść do kibiców. Notabene przyznam, że nawet gdyby nie grał tak fenomenalnie, to mógłby każdy z naszych piłkarzy tam wyjść do kibiców, bo akurat kibice nie dali się w tę wojenkę wciągnąć. Z jednej strony dziennikarzy, którzy polują z nagonką, z drugiej strony piłkarzy, którzy unikają wszystkich, którzy nie należą do ich grona. Kibice tam byli fantastyczni. Tak, Polonia, nie tylko niemiecka, przyjechała licznie. I pamiętam tych ludzi, ich rozmowy, którzy czekali pod szlabanem 150 metrów od hotelu i byłem w niebo wzięty, że ludzie potrafią się jednoczyć, potrafią się cieszyć z samym spotkaniem z naszymi sportowcami, niezależnie od tego, że byli rozczarowani poziomem sportowym. No na szczęście teraz z tym poziomem jest odrobinę lepiej, znaczy z poziomem bywa raz lepiej, raz nie gorzej. Niewiele lepiej, ale... No właśnie trochę się zacząłem wycofywać, ale przynajmniej wyniki jakieś są, to znaczy są awanse, zwycięstwa. Świetne są wyniki, panowie, no nie przesadzajcie. Wyniki są genialne. Wyniki są bardzo dobre. No właśnie, trener Adam Nawałka. Posłuchajmy, jak podsumował spotkanie z Urugwajem. Moja ocena całego meczu jest pozytywna. Bardzo wartościowy mecz z bardzo mocnym rywalem. Grało kilku debiutantów, kilku zawodników, którzy w ostatnim okresie nie mieli okazji występów. Oceniam pozytywnie występ tych zawodników, którzy dzisiaj dostali szansę. Po raz pierwszy rozegraliśmy oficjalny mecz w takim ustawieniu. Mieliśmy bardzo mało czasu co do doskonalenia naszej organizacji gry, ale wyglądało to bardzo obiecująco. Z pewnością jest to ustawienie, które ma duże możliwości, zarówno co do dobrej gry w defensywie. Widać, że bardzo groźni zawodnicy Urugwaju mieli kłopoty z przedostaniem się pod naszą bramkę. Dwa celne strzały mówią same za siebie. Praktycznie nie stworzyli sobie groźnej sytuacji i myślę, że takie próby będą czynione na wiosnę, chociaż cały czas jestem przekonany, że naszym koronnym ustawieniem będzie ustawienie czwórką obrońców, ale jest to na pewno bardzo ciekawa alternatywa. Trener Nawałka mówi, że w tym ustawieniu gra była obiecująca, a Maćku, jakbyś spojrzał szerzej, nie tylko na to ustawienie, ale na ostatnie mecze i na to, co ostatnio kadra sobą reprezentuje, jak gra, jak bardzo obiecująca to jest gra. Myślę, że należałoby się odnieść tylko do tego ostatniego meczu, bo jednak mieszanie meczu z Urugwajem towarzyskiego w bardzo trudnej sytuacji kadrowej z grami o awans do Mistrzostw Świata, które poprzednio toczyliśmy, nie ma większego sensu. Może kiedyś w trakcie na przykład Mistrzostw Świata samych w Rosji będzie można wrócić do meczu z Urugwajem i zastanawiać się, co się udało od meczu z Urugwajem do turnieju mistrzowskiego. Oby nie trzeba było wracać do tego meczu w dyskusjach i oby nie trzeba było mówić, że się niewiele udało, bo nie ukrywam, ja byłem mocno z jednej strony rozczarowany, a z drugiej strony zastanawiałem się, dlaczego już jestem rozczarowany, skoro niewiele więcej można było oczekiwać po ludziach, którzy grali w tym składzie i w takim przede wszystkim zestawieniu. Trener Nawałka mówi, że docelowo na pewno naszym ustawieniem będzie czwórka w obronie i ja nie widzę tego inaczej. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że mogłoby być inaczej. No ewentualnie żelazna piątka, ale nie tak, jak to miało z Urugwajem wyglądać, że trzech środkowych obrońców i boczni pomocnicy. No ja widzę polską reprezentację tylko i wyłącznie w ustawieniu z czterema obrońcami, ewentualnie przy grze z jakimś mega potworem typu Argentyna, Brazylia, dobrze usposobionym w turnieju piątką. A jak wytłumaczyć fakt, że tak dobra drużyna jak Urugwaj, bo mamy do czynienia naprawdę z drużyną z elity światowej, absolutnie tak, wypadła blado na tle Polaków? Głupio mi domniemywać, że po prostu niespecjalnie się Urugwajczycy wysilali, ale były takie momenty, kiedy zakładali bardzo wysoki pressing, zwłaszcza kiedy Artur Borys lub Łukasz Fabiański mieli wprowadzać piłkę do gry po aucie bramkowym. Wychodzili trzema zawodnikami nasz 20 metr, zmuszali nas do grania długiej piłki, z której żadnej nie wygraliśmy. Generalnie niestety chyba Rusom się za specjalnie nie chciało wysilać, nie chcieli się narażać na kontuzję, a i tak pokazali mega moc, zwłaszcza w pierwszej połowie, gdzie na pewno mieli ponad 60% posiadania piłki. Jeśli nie jeszcze więcej. No, byłem na stadionie, więc nikt mi tych statystyk nie dostarczał. Wiadomo, że łatwiej o statystyki, gdy się ogląda mecz w telewizji. No ale miałem poczucie, że z piłką witamy się incydentalnie. Tak bywa. Oczywiście rozdzieliłeś mecze o punkty od tych meczów towarzyskich. Natomiast mam takie nieodparte uczucie, że jeżeli gramy z zespołem bardzo dobrym, albo przynajmniej mocno dobrym, to mogą być pewnego rodzaju problemy większe, niż byśmy tego oczekiwali, mając w pamięci zwycięstwa z tymi drużynami, powiedzmy, nietopowymi, ale te, które w grupie były. Obym się mylił, żeby tak nie było na Mistrzostwach Świata, no bo tam wiadomo, poziom będzie odrobinę wyższy. Ja już o tym mówiłem, że marzę o tym, żebyśmy w trakcie Mistrzostw Świata nie wracali do meczu z Urugwajem, oby nastąpił duży postęp lub, jak mawia pan trener Nawrałka, progres. Notabene, tu popadnę w drobną dygresję, wam tego nie wypada powiedzieć głośno, bo jesteście wszak przedstawicielami środowiska dziennikarskiego, ale od bardzo wielu dziennikarzy w prywatnych rozmowach słyszy się, że kolejną przemowę trenera Nawrałki to można zaplanować z miesięcznym wyprzedzeniem i nie zaskoczy. Tak, to mistrz banału. Na szczęście ale nie skuteczne. W swojej pracy. Na szczęście nie w swojej pracy. I tu liczę na to, że jednak znajdzie jakąś fajną receptę na taką właśnie sytuację, która w turnieju zdarzyć się może. Jeden czy drugi zawodnik kontuzjowany, jeden czy drugi wykluczony przez kartki i trzeba z mocnym rywalem zagrać. W uszczerbionym składzie. Na razie wyglądało to słabo i niekoniecznie przez brak zgrania tych, którzy wystąpili przeciwko Urugwajowi, tylko po prostu my mamy 11, 12, może 13 bardzo dobrych zawodników, no dobrze, 9 bardzo dobrych, 2 świetnych i 1 wybitnego. I na tym koniec. Zaplecza nie ma i tu jest ból przeolbrzymi i zgryz dla kibiców, a przede wszystkim dla trenera Nawrałki. No wiesz, ale wychodzi taki facet jak Jarosław Jach z Zagłębia Lubin, ligowy średniak, tymczasem facet gra przyzwoite spotkanie, więc perspektywy są. Oglądałeś to w telewizji, Michale, czy tak, oglądałeś w telewizji. To na stadionie? Ja akurat na stadionie byłem. Wiesz, ja miałem szansę oglądania tego faceta z góry przez cały okres meczu, a nie tylko wtedy, kiedy go kamera pokazywała. No, lekko połknął kij od szczotki, chłopak. Dobrze, to rozumiem, że masz inne zdanie, ale ja będę jednak, ponieważ zawsze tutaj w tym układzie z Tomkiem dzielimy się tym, że Tomek jest bardziej sceptyczny, ja jestem optymistyczny, powiem tak. Awans jest, jest pierwszy koszyk. Oczywiście, mamy gratuluję. Świetną pozycję startową przed mundialem i tak jak mówisz, wyciągamy wnioski, analizujemy i jedziemy po sukces. Tylko koniec tego fatalnego zauroczenia. Maciej Szczęsny, jak zwykle, nieco z dystansem. Bardzo ci dziękujemy. No i na koniec powiedzmy, Artur Boruc, dziękujemy ci. Zrobiłeś świetną robotę w ciągu tych 13 lat, kiedy grałeś w reprezentacji. To prawda. Szkoda tylko, że w wywiadzie powiedział, poświęciłem reprezentacji 13 lat, bo to się powinno inaczej pojmować. niedawno przeżywaliśmy występy pierwszej reprezentacji remisowe, ale ja chciałbym, żeby panowie redaktorzy wspomnieli o niestety występach naszych młodzieżówek. Poniżej 20 lat przegrana z Portugalią, no i kompletna blamaż i wstyd U21. A z mistrzami owczymi 2-2 w ostatniej minucie doliczonego czasu. Także jeżeli chodzi o perspektywy na kolejne mistrzostwa, to nie wiem, czy tak optymistycznie jak te najbliższe w Rosji. No nic dodać, nic ująć, chociaż właśnie coś chcesz dodać, tak? No bo 2-2 było na Wyspach Owczych, wiadomo, że to już nie jest żaden kopciuszek i tu się słuchacze ze mną zgodzą. Zobaczymy, ile są warci z meczu z Danią, liderami naszej grupy we wtorek. No ale zapowiada się to nie najbardziej optymistycznie. Tak w sposób zawoalowany. Zaplecza trochę nie mamy. O, okay. Tak trzeba to powiedzieć. Teraz troszkę spuścimy z tonu. Materiał lekki, łatwy i przyjemny, bo coraz popularniejsza na świecie jest turystyka sportowa, czyli łączenie emocji sportowych, na przykład z wizytą na meczu, i to wszystko połączone ze zwiedzaniem miasta, rejonu, regionu czy prowincji. No więc jeżeli ktoś chce sportowo urozmaicić swój wypad do środkowych Niemiec, to polecamy. Ja szczerze mówiąc nie wiedziałem, czy coś takiego istnieje. Muzeum Niemieckiej Piłki w Dortmundzie. Wizytował je dla nas Kuba Niziński. Rozpoczynamy zwiedzanie, tak jakbyśmy rozpoczynali mecz piłkarski, a skoro jesteśmy przed stadionem, to pierwsze, tymi schodami musimy wyjechać do góry, a w tle oczywiście głosy kibiców. Malte von Pidol z Muzeum Niemieckiej Piłki. Piętra muzeum symbolizują części spotkania piłkarskiego. Po wyjeździe na górę pojawiamy się na środku boiska i rozpoczynamy mecz. Potem jest przerwa i mamy szatnię, gdzie poznajemy cały sztab szkoleniowy, taktykę. Następnie druga połowa i pokazanie emocji związanych z meczami reprezentacji. Naturalnie w muzeum znajduje się sala, gdzie można podziwiać trofea mistrzowskie. Można także posłuchać komentarza radiowego Herberta Zimmermana, relacjonującego finał Mistrzostw Świata z 1954 roku. Koszyc, Hidekuti, Puszkasz, der Major ist wieder dabei. To miejsce to jednak coś więcej niż tylko historia. Angażuje także fanów futbolu. Można m.in. wziąć udział w karaoke z przyśpiewkami niemieckich klubów. Jest także możliwość telewizyjnego skomentowania meczu. W muzeum przenosimy się także do studia nagrań, w którym możemy posłuchać reprezentantów Niemiec z 1990 roku, którzy nagrywają piosenkę mundialową. Kolejną ciekawostką wystawy jest na przykład but Mario Götzego z finałowego meczu Mistrzostw Świata w Brazylii, na którym widać jeszcze trawę ze stadionu Maracana. Ale w muzeum nie zabrakło także wątku polskiego, czyli historii o meczu Niemcy-Polska z Frankfurtu z 1974 roku. Yeah, we have parts about Poland here. You talked about the... Oczywiście meczu na wodzie nie mogło zabraknąć. To spotkanie było wyjątkowe. Wszyscy o tym mówili i zastanawiali się, czy mecz w ogóle powinien się odbyć. Niemieccy piłkarze także mieli obawy co do tego spotkania, bo zdawali sobie sprawę, że Polacy podczas tego turnieju są bardzo mocni i mecz może zakończyć się każdym wynikiem. Z Dortmundu dla Trójki Kuba Niziński. No więc polecamy, jeżeli ktoś w Dortmundzie będzie, pewnie warto do tego muzeum zajrzeć, bo Niemcy w piłce mają się czym pochwalić. Trzecia strona medalu. 22:07 trójek, proszę do nas dzwonić. Zostawiamy piłkę nożną, wrócimy do niej przed 19, kiedy zajmiemy się barażami. Proszę Państwa, teraz triatlon. Marcin Konieczny, człowiek z żelaza i to dosłownie. Dopiero co został na Hawajach mistrzem świata w triatlonie i to w swojej kategorii wiekowej. To było sukcesem nie lada. Ale jak się okazuje, jest uzależniony od trzeciej strony medalu. Z Marcinem Koniecznym rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Marcin, jakie to uczucie być pierwszym polskim mistrzem świata? Wydaje mi się, że nie jestem pierwszym, bo na Akademii Triathlonu trwają takie dyskusje, gdzie Grzesiek Zgliczyński pokazuje, że paręnaście lat temu chyba on był najlepszym amatorem z Polski. Natomiast Łukasz Gras twierdzi, że to były inne zasady kwalifikacji i tak dalej. Nie ma dla mnie znaczenia, który jestem w historii. Ważne, że w 2017 roku 5 lat przed tym, jak chciałem zostać mistrzem świata, chociaż ciągle ten cel jest, mogę powiedzieć o sobie, że jestem najlepszy wśród 45-latków. Dumny jestem z tej roboty, którą wykonałem i z tego, że udało mi się ten plan zrealizować. W 2007 roku moja żona przyszła z pracy i zadała mi pytanie, jaka jest różnica pomiędzy mężem a kochankiem. Ponieważ odpowiedź brzmiała 30 kilo, to musiałem wziąć się za sport. Mając oczywiście do wyboru, tak jak część moich kolegów, kupno Harley'a, ale wybrałem sport. Wróciłem do biegania. W liceum biegałem w Gwardii Olsztyn u trenera Zbyszka Ludwichowskiego. Postanowiłem sobie, że nie bieganie, ale właśnie triatlon będzie takim celem dalekofalowym. W 2010 chciałem ukończyć Ironmana w limicie czasu, a jak w 2009 okazało się, że wygrałem największe w Polsce zawody triatlonowe, tak trochę po drodze, to pomyślałem sobie, że trzeba postawić poprzeczkę wyżej i wtedy już chciałem się zakwalifikować na Hawaje. Ten start w 2010 roku bardzo dobrze mi poszedł w Klagenfurcie i wtedy wyznaczyłem sobie cel, że zostanę mistrzem świata w kategorii M50 i ciągle ten cel mam. No to ty jesteś skutecznym gościem, muszę przyznać. Uświadom słuchaczy, tych, którzy nie wiedzą, co to znaczy pokonać Ironmana. To znaczy przepłynąć prawie 4 kilometry, wyjść z wody, wsiąść na rower, przejechać 180 kilometrów, wsiąść z roweru i przebiec maraton. Były jakieś kryzysy? Raczej nie było. To dziwi wszystkich, którzy mnie o to pytają, bo trenując z moim trenerem Tomkiem Kowalskim, rzeczywiście zaplanowaliśmy całą tą trasę i pojechałem tam odpowiednio wcześnie, żeby wszystko przećwiczyć. I nawet jak na 5 kilometrze biegu, a wiedziałem, że jestem trzeci, wyprzedziło mnie dwóch gości, no to pomyślałem sobie, panowie, zobaczymy się na 30 kilometrze, ja biegnę swoje. I rzeczywiście... Zobaczyliście się. I rzeczywiście oni zobaczyli moje plecy, no to tak to powiedzmy. Z triatlonistami jest tak, że zawsze czują się lepiej w którejś z tych trzech konkurencji, która jest twoją ulubioną? Oczywiście bieg, no bo kiedyś biegałem, miałem nawet medal na Mistrzostwach Polski na 2000 metrów z przeszkodami, brązowy wprawdzie, ale zawsze mogę o sobie powiedzieć, że jestem medalistą Mistrzostw Polski w juniorach młodszych. Natomiast bardzo dużą pracę wykonałem na rowerze. Z pływaniem ciągle się nie lubimy. Ty jako człowiek z Olsztyna? Tak. Z miasta jezior? Tak, to rzeczywiście było fascynujące, jak w 2007 roku wszedłem na basen i trener od pływania powiedział mi, proszę pana, ale to co pan płynie, to nie jest crawl, tylko jakiś pseudostyl. Uważam, że pływanie na takim długim dystansie jest trochę przereklamowane, w sensie takim, że nie trzeba aż tyle czasu spędzać na basenie, żeby i tak wychodząc z wody, na przykład tak daleko jak ja, odrobić to potem na rowerze i na bieganiu. Powiedz, w jakim czasie pokonałeś dystans na Hawajach? 9 godzin 18 minut. Moja życiówka to 8 godzin 48 minut. Jesteś mistrzem świata w triatlonie, ale ty nie utrzymujesz się z triatlonu. Nie. Ja jestem osobą, która na co dzień pracuje w firmie szkoleniowej. To jest firma, w której pracuję no już najdłużej w swoim życiu, bo od 98 roku. I ja tam uczę po pierwsze innych menadżerów, bo sam byłem menadżerem, a po drugie uczę efektywności osobistej, czyli na przykład pokazuję na swoim przykładzie, co to znaczy efektywnie planować i że ktoś, kto mówi, nie mam czasu na to, żeby wyjść na 15 minut pobiegać, to raczej sam sobie rzuca kłodę pod nogi, niż rzeczywiście nie ma czasu. Czyli jest takie bezpośrednie przełożenie ze świata sportu na świat biznesu? Oczywiście, że jest. Coraz więcej osób zajmujących się przedsiębiorczością biega, coraz więcej startuje w triatlonach, jeździ na rowerze, nawet przecież prawie każdy, kto jest zdrowy, jeździ na nartach. Natomiast w takim hobby, jak ja mam, jest, można powiedzieć, trochę szerszy zakres tego oddziaływania, bo to jest nie tylko efektywne planowanie, ale to jest przede wszystkim umiejętność postawienia sobie realistycznego celu i to takiego celu, który z jednej strony będzie ambitny, a z drugiej strony będzie możliwy do osiągnięcia. A powiedz, chłopie, jak ty w ogóle znajdujesz czas na to wszystko? Trenujesz jak zawodowiec, no bo zostałeś mistrzem świata, pracujesz zawodowo i to tak z tego, co słyszę, na pełnym etacie. Do tego masz rodzinę. Jak ty to godzisz? Nie patologiczną, to żeby było jasne. Na szczęście jest tak, że zacząłem się bawić w ten sport, jak już moje dzieci były duże, bo Kasia już teraz ma 21, a Michał 26 i odradzam absolutnie każdemu, kto ma dzieci poniżej 10 roku życia, żeby nie zaczynał od Ironmana, bo ten dystans pochłania naprawdę bardzo dużo czasu na treningach. Mnie w tym roku wyszło średnio 17,5 godziny. Natomiast jeśli chodzi o taką sferę życia i poukładania, tego mam trochę łatwiej, ponieważ prowadzę szkolenia w różnych miejscach na świecie. W związku z tym ten dzień mam dość taki zaplanowany na sztywno. O 9 zaczynam szkolenie, o 17 je kończę. W związku z tym przed szkoleniem mam czas na jeden trening i po szkoleniu czas na drugi trening. Jak te obciążenia są bardzo duże, no to muszę wybłagać od żony taką przepustkę na to, żeby potrenować jeszcze w weekend. Wyrozumiała kobieta? Tak, ale odwdzięczam się bukietem róż w każdą sobotę i tym, że robię śniadanie zawsze, jak wracam z basenu w niedzielę.

kończącego sezon, czyli Finals. Mecz 15 tysięcy widzów oglądało w Londynie. Dziś jeszcze Aleksander Zwieriew, to reprezentant Niemiec, zagra z Chorwatem Marinem Ciliciem. No a my teraz o zbliżającym się wielkimi krokami rozpoczęciu sezonu skoków narciarskich. W minionym sezonie wiele sukcesów odniósł Kamil Stoch. Wygrał turniej czterech skoczni, z kolegami z drużyny zdobył Mistrzostwo Świata, a w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata był na drugim stopniu podium. Latem było trochę gorzej. Najlepszy wynik to 7 miejsce, najgorsze 31 w Wiśle. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Z Kamilem Stochem rozmawiał Andrzej Grabowski. No i co nasz mistrz olimpijski ma do powiedzenia przed igrzyskami? Rzeczywiście to lato pod względem startów nie było jakoś wybitnie dobre, natomiast ja miałem inne założenia, inne cele, bardziej cele zadaniowe, które ustaliliśmy razem z trenerem na początku w ogóle przygotowań letnich. Miałem się skupić tylko i wyłącznie na pracy, nad właśnie kilkoma elementami i tego się trzymałem, dlatego przy okazji, jeżeli udałoby się osiągnąć jakieś dobre wyniki, no to byłoby super i tak się też czasami zdarzało, że te wyniki były takie dobre. Możemy zdradzić, o jakich elementach mówimy? Tutaj nie chcę się rozdrabniać, bo tych elementów jest sporo. Ja zawsze staram się udoskonalać swoje skoki. Chcę, żeby one były coraz lepsze i przede wszystkim i wizualnie, i jakościowo, i odległościowo to wszystko gdzieś się zbiera do sumy i tak naprawdę nie potrafię stwierdzić, czy podać tylko jednego elementu, nad którym pracuję, bo pracuję tak naprawdę nad wieloma naraz. Parafrazując tekst pewnej piosenki, czego może chcieć od skoków taki gość jak pan? To jest zbyt złożone pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć jednym zdaniem. No, od skoków można oczekiwać wiele, ja natomiast oczekuję niewiele. Oczekuję tylko tego, co zawsze, czyli po prostu czerpania radości z tego, co robię, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. Oczywiście chcę skakać jak najlepiej, chcę osiągać dobre wyniki, ale przy tym wszystkim nie chcę zatracać ani własnej osobowości, ani tym bardziej największej wartości, którą się kieruję od zawsze, czyli po prostu miłości do tego, co robię. Kilka dni nagrywał pan w Liverpoolu film. Pan często wspominał swoje sympatii do Liverpoolu, a tak nie wiem, czy znajdziemy na to pytanie odpowiedź, ale pana zdaniem, tak obserwując zachowanie trenera Liverpoolu Jurgena Kloppa, może go pan jakoś porównać do swojego trenera? Nie. Uważam, że to są dwie totalnie różne osobowości i tym bardziej, że nie znam osobiście Jurgena Kloppa, znam go tylko z telewizji, a sam wiem po sobie, że to, co widać na ekranie, to nie jest wszystko, co jest w człowieku, prawda? Czasami po prostu na ekranie widać tylko kilka emocji, które takich bardzo ekspresyjnych, czasami w takich bardzo też ekstremalnych sytuacjach, a nie wiadomo, jakim tak naprawdę ten człowiek jest w takim codziennym życiu. Pomiędzy treningami, pomiędzy przygotowaniami do tego bardzo ważnego sezonu olimpijskiego, jak wiele znajduje pan czasu na realizację pozasportowych pasji? Niewiele czasu. Niewiele czasu mamy, żeby realizować swoje pasje, swoje zainteresowania. Natomiast ja każdą wolną chwilę staram się spędzić przede wszystkim ze swoją żoną, poświęcić jej tyle czasu, ile to jest tylko możliwe, ponieważ no, bardzo dużo ogólnie czasu poświęcam treningom, wyjazdom, przygotowaniu po prostu do zawodów. No i dlatego na pierwszym miejscu stawiam po prostu dobro małżeństwie, dobro swojej żony, żeby ona czuła się szczęśliwa i przede wszystkim bezpieczna i zadbana. A dopiero później staram się po prostu myśleć o sobie, o swoich zainteresowaniach. Jest na to czas, natomiast bardzo niewiele. Tyle Kamil Stoch. Rozmawiał z nim Andrzej Grabowski. Pierwsze zawody Pucharu Świata 18 listopada w Wiśle. I zapraszamy na drugą godzinę naszej audycji. Sporo będzie o nartach alpejskich. Zapraszamy do reklamy. Dni otwarte w salonach Skody uważam za otwarte. Od 17 do 19 listopada w czasie Dni Otwartych w salonach Skody czekają na Ciebie nowości rocznika 2017 z upustem nawet do 15 tysięcy złotych. Na przykład Skoda Octavia do 8 tysięcy złotych taniej. Zapraszamy na Dni Otwarte w salonach Skody 17-19 listopada.